Neem de carrosserie als twee sterke armen om je heen, zodat jij volop kunt genieten van het rijden. Eén met je Mazda, één met je CX-30. Mazda. Drive together. Vanaf volgende week is het Black Friday bij Mobiel.nl. Profiteer de hele week van hoge kortingen op heel veel telefoons, abonnementen en accessoires. Wie slim kiest, kiest Mobiel.nl. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 5 graden. Binnen zit Mieke van der Wij. Een vrouwelijke scheidsrechter was actief bij de Eredivisie. Als assistent dan, hè? Jongen, nu pas. En Kamala Harris had als eerste vrouw presidentiële bevoegdheid. 85 minuten. En dat is allemaal nieuws. Het lijkt verdorie wel of we in de tijd van Aletta Jacobs leven. Goedenavond, hartelijk welkom bij Het Oog. Ja, je hoort het steeds vaker, code zwart. Maar wat houdt het eigenlijk in? En hoe bereiden ziekenhuizen zich erop voor? 12.000 thuiszitters zijn er in ons land. Dat zijn kinderen die niet naar school gaan, om diverse redenen. Martin Schavenzande, die ging met hen aan de slag en schreef er een boek over. Twee stadsecologen vertellen over het verschil tussen de natuur in Rotterdam en Utrecht. En Hans Renders, ja, het is de derde zondag van de maand. Hans Renders komt en die las een biografie van Jan Voetrenner. Maar eerst maar eens het nieuws van vandaag. Zondag 21 november. Vriendschappen die kapot gaan, families die kapot gaan. Stop deze bullshit. Zo'n 35.000 mensen demonstreerden vandaag in Brussel tegen de coronamaatregelen. Dat protest mondde uit in rellen, waarbij onder meer politieauto's werden vernield. De organisatie van het protest had nog zo zijn best gedaan om dit te voorkomen. In Nederland waren er voorbije dagen rellen na coronabetogingen. Hoe hopen jullie dat vandaag te vermijden? We hebben een heel team aan stewards die daarvoor instaan. Wij zijn 100% voor vredelievend verzet. In Nederland zijn er al het hele week rellen, ook vanavond weer. Een groot deel van die relschoppers is minderjarig. De politie is bezorgd. Van degenen die we aangehouden hebben is al een kwart minderjarig. En van wat rondloopt denken we dat misschien wel de helft minderjarig is. En soms zitten daar hele jonge minderjarigen tussen. Oftewel 12, 13, 14 jaar oud. Ander probleem, mensen houden zich minder aan de basisregels, zegt viroloog Koopmans. Blijf meer thuis, zoek geen drukte op. Je zou dat terug willen zien bijvoorbeeld in de mobiliteitscijfers. Daar zie je het ook nog niet in. Dus ik maak mij zorgen dat of dat effect wel bereikt wordt. En als de besmettingscijfers niet snel dalen, dan... Ja, dan koersen wij af op een lockdown die echt de hele winter gaat duren. Het is bijna 50 jaar geleden dat op de Olympische Spelen in München Israëlische sporters werden gegijzeld. I'm Jim McKay speaking to you live at this moment from ABC headquarters Munich. 8 or 9 athletes of the Israeli team are being held prisoner. These guerrillas are a group called Black September. Bij een bevrijdingsactie kwamen 11 atleten om. Nabestaanden willen nu een schadevergoeding. Al die 49 jaar hebben we ons bezig gehouden met de herdenkingen. Maar uiteindelijk is er nog een punt. We hebben nooit een tegemoetkoming gekregen. Dus vandaar dat we dat nu gaan proberen. Ze eisen 110 miljoen euro van Libië omdat oud-dictator Gaddafi volgens hen de terroristen steunde. De nabestaanden krijgen hulp van onder andere advocaat Geert-Jan Knoops. De Verenigde Naties heeft in 2011 alle gelden van de Libische autoriteiten bevroren in verschillende landen. En die gelden kunnen dus ook aangewend worden voor de compensatie. 2 weken geleden moest het gaan gebeuren. De lekbrug bij Vianen zou worden weggesleept. Maar een lierkabel begaf het. Nu probeerde Rijkswaterstaat het opnieuw. Op de brug staan 8 pijlers en op ponton ook. En die klikken in elkaar. En door het hoge water wordt de brug opgedrukt. En wordt op die manier de brug van de rivierpijlers afgehaald. Uit zijn voegen geteeld? Ja. De operatie duurt ook vanavond langer dan gedacht. Maar volgens Rijkswaterstaat wordt de brug alsnog weggevaren. Deze man baalt nu al en niet voor zichzelf. Mijn vriendin die heeft een beetje moeite met welke afslag ze altijd moet hebben naar huis. En dan was het altijd bij de brug moet ik de afrit hebben. Maar ja, nu gaat die brug weg. Dus ik ben bang dat mijn vriendin binnenkort spoorloos is. Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. En Freddy van Tijn die heeft alvast gekeken in de krant van morgen. Veel in de kranten over die vandalen van vrijdagavond in Rotterdam. Het AD vraagt zich net als iedereen waarschijnlijk af of het het begin is van meer structureel geweld of even een tijdelijke uitbarsting. Een aantal radicaliserings- en veiligheidsexperts ziet het als een cocktail van frustraties, verveling en sensatiezucht. Maar een aantal onderzoekers ziet het somberder in. Dit zijn jongens die alleen maar willen vechten. Snoeihard, niets ontziend, uit extreme hoek en niet bang voor de politie. De Telegraaf is dan ook somber over de komende coronawinter. Maar IC-arts Armand Guirbes ziet licht aan het einde van de tunnel. Ik denk, zegt hij, dat dit de laatste keer is dat we zo intensief over corona praten. Er komen nieuwe middelen aan, er zijn nieuwe vaccins, we gaan boosters krijgen. Ik ben heel hoopvol. En hij zegt, deze crisis moet ook een eye-opener zijn voor wat er al heel lang mis is in de zorg. De enorme overhead, het wantrouwen in de professionals en de pseudo-marktwerking. Des te meer verbaast het hem dat hij daarover in het uitgelekte concept-regeerakkoord niets kon vinden. De Volkskrant vraagt zich af waarom rechtsradicaal in Wallonië geen voet aan de grond krijgt, terwijl de voedingsbodem er wel is. De krant denkt dat dat komt doordat helemaal nooit met rechtsradicale politici wordt gesproken in de media. Een radicaal rechtsstemgeluid als dat van de FVD is in Wallonië niet te horen. Geen partij die het probeerde kreeg voet aan de grond. Wie het probeert, wordt bij voorbaat al genegeerd door de media. Het Nederlands Dagblad en het EO-programma Dit is de Dag hebben de verschuivende opvattingen over begraven en cremeren onder christenen onderzocht. De houding ten opzichte van cremeren blijkt de laatste 10 jaar positiever geworden. Katholieken liggen het dichtst bij het gemiddelde. Dat wil zeggen, net iets meer katholieken willen later gecremeerd worden dan begraven. Het percentage protestanten blijft opvallend achter. En Trouw schrijft over gemengd voetballen bij de jeugd. De Nederlandse Voetbalbond ziet het liefst dat kinderen tot en met 11 jaar gemengd voetballen. Jongens en meisjes zijn dan nog vrijwel gelijkwaardig. En de kleine verschillen die er zijn zorgen er juist voor dat de kinderen van elkaar leren, meent de KNVB. Onderzoekers juichen het toe, want het werkt. De kinderen denken daardoor minder in hokjes. Het is beter voor hun sociale ontwikkeling. Maar dan volgt de vraag, waar leg je de grens? Bij een club die al 5 jaar gemengd voetbalt, ligt hij bij 17. Daarna stromen meisjes door naar het eerste vrouwenteam. En een toekomst met oudere gemengde teams? Dat zie ik niet zitten, verklaart het hoofd jeugdopleiding. We moeten niet ontkennen dat mannen en vrouwen fysiek anders in elkaar zitten. Het is tenslotte geen korfbal. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. It wasn't you. It wasn't me, my friend. Feels like the end. Why don't you tell me? Why don't you tell me? Why don't you tell me what went wrong? What went wrong? Don't you think we could work it out tonight? we could work it out tonight. You don't wanna see me. You don't wanna talk on the telephone. I wanna see you. It's just that I don't wanna see you go. Tell me, why don't you tell me what went wrong? What went wrong? Don't you think we could work it out? Band in the Road was dit van Donovan Frankenreiter. Ja, zo heet hij. Opnieuw boven de 20.000 nieuwe besmettingen vandaag. Ook bijna 100 patiënten erbij in de ziekenhuizen. Tot nu toe hebben de nieuwste maatregelen nog geen enkel effect. En komende week moet er echt een kentering komen, zeggen diverse experts, want code zwart dreigt. De zorg bereidt zich daar al serieus op voor. Aan de lijn heb ik Chantal Bleker, zij is hoogleraar uitbrakende van infectieziekten verbonden aan het Radboud Universitair Medisch Centrum. Goedenavond, mevrouw Bleker. Goedenavond. Ja, hoe bereidt uw ziekenhuis zich voor op code zwart? Nou ja, we hopen natuurlijk vooral dat we dat kunnen vermijden in de zorg. Maar we bereiden ons er wel op voor. En dat doen we door nog eens een keer het landelijk protocol naast onze eigen protocollen te leggen. En te kijken waar we nog aanpassingen moeten doen. We zorgen dat de mensen die uiteindelijk keuzes moeten gaan maken, dat die daar extra training voor krijgen. En we zorgen ook dat onze medewerkers extra ondersteuning krijgen. Ja. Op het moment dat we toch in zo'n situatie terecht gaan komen. Ja, u zegt keuzes maken. Dat betekent keuzes maken tussen patiënten, wie wil en wie niet? Ja, en code zwart is dat wel wat je, wat je moet doen. Want dat betekent dat er niet genoeg IC-bedden zijn om alle mensen die acuut zorg nodig hebben van een IC-bed te kunnen voorzien. En dat betekent dat je dan keuzes moet gaan maken. En dat wordt zo lang mogelijk gedaan om medische redenen. Maar in het uiterste geval kan het uiteindelijk, als medisch gezien de patiënten evenveel kans hebben, kan het uitdraaien op een loting. Een loting? Ja. Ja. Ik kan me ook voorstellen dat de leeftijd misschien een rol speelt. Nou, er spelen allerlei factoren een rol. En daar is een team onder leiding onder andere van een intensivist die keuze moet maken op grond van een aantal vooraf opgestelde criteria. En daar wordt ook op getraind. Ja, maar goed, als je moet kiezen op een gegeven moment welke patiënt wel of niet wel op de IC komt en welke patiënt niet, dat betekent niet dat die patiënt die niet op de IC komt helemaal geen hulp krijgt, toch? Nee, zeker niet. Deze mensen die worden gewoon in het ziekenhuis opgenomen. Weliswaar op een verpleegafdeling waar niet alles kan wat je op een IC kunt doen. Maar die mensen krijgen wel de beste zorg, ja. Maar hebben daarmee wel een kleinere kans om te overleven. Ja, komende week is er ook een landelijke oefening op een code zwart scenario. Wat houdt die oefening in? Nou, ik ben niet rechtstreeks bij die oefening betrokken, maar dat is een oefening op een wat hoger bestuurlijk niveau. Niet op individuele ziekenhuizen, maar meer op het hogere niveau van hoe bepalen we nou wanneer we over moeten gaan naar die volgende fase. Ook wel code zwart genoemd. Uh-huh. Dat is namelijk niet iets wat ziekenhuizen zelf kunnen beslissen. Dat is iets wat landelijk door de minister afgekondigd wordt. Na overleg onder andere met de inspectie bijvoorbeeld. Ja, en wie zit er daar dan bij die bestuurlijke oefening? Nou, dat zijn in elk geval voorzitters van de ROAS-regio's. En, de wat regio's? De ROAS-regio's, acute zorgregio's. Okay. Die de uh-huh. verdeling van patiënten onder andere in de regio's met elkaar bepalen. Ja. Op welk moment is het eigenlijk zover dat je code zwart moet afkondigen? Ja, nogmaals, we hopen dat we daar niet gaan komen. Nee, maar het gaat gewoon niet goed met het aantal besmettingen. En de mensen die vandaag besmet worden, die komen over 1,5-2 weken in het ziekenhuis terecht. En die, dus dat loopt nog wel een aantal weken, gaat dat nog toenemen, die aantal opnames. En ja, over een paar weken kunnen we op een punt komen dat we echt meer patiënten de ziekenhuizen inkrijgen dan dat we nog bedden hebben om alle mensen die acute zorg nodig hebben te kunnen behandelen. Die oefening, hè, waar we het net over hadden, die op bestuurlijk niveau, is dat ooit eerder, heeft die ooit eerder plaatsgevonden eigenlijk? Dat durf ik niet met zekerheid te zeggen, maar het zal zeker geen oefening zijn die elk jaar herhaald wordt, al 10 jaar lang. Nee. Want ik vroeg me af hoe bijzonder het is. Ik denk dat dit wel een bijzondere situatie is. Ja. Het OMT zou het kabinet hebben opgeroepen om eerder een nieuwe persconferentie te houden. Dat meldt website De Ondernemer. Stond gepland op vrijdag 3 december. Wat vindt u ervan? Ondersteunt u die oproep? Nou, ik maak me wel zorgen over het aantal besmettingen. En dat moet heel gauw gaan dalen. En ik denk heel eerlijk gezegd dat met de huidige maatregelen dat niet snel genoeg gaat dalen. Dus ik kan me heel goed vinden in die oproep om die persconferentie te vervroegen, ja. Ja. En hoe schat u in, wanneer is dat moment aangebroken? Dat code zwart moment? U zegt dat komt eraan. Nou, als er niks verandert, dan kunnen we op dat punt aankomen. En of dat over 1, 2, 3 of 4 weken is, daar durf ik echt geen uitspraak over te doen. Nee. Nou ja, dan moeten we dat afwachten. Hartelijk dank, Chantal Bleker. Porcupine pie, porcupine pie, vanilla soup, a double scoop, please. No, maybe I won't, maybe I won't, maybe I will. The tutti fruit with fruity blue cheese. Ah, but porcupine pie, porcupine pie. Little strange, we've got to eat it with gloves, or your hands will turn green. Occupine Pie was dit van Neil Diamond. In Nederland zijn er zo'n 12.000 thuiszitters. Nou, ik vond dat echt heel veel toen ik dat las. Ik denk, Want thuiszitters, dat zijn leerplichtige kinderen die om uiteenlopende redenen zijn vastgelopen in het reguliere onderwijs. Pedagoog Martin Schravenzander werkte met deze kinderen op een school en zocht daarbij naar een onderwijsvorm waarbij de thuiszitters weer tot leren zouden kunnen komen. Op zoek naar de wil om te leren staat er ook op het boek. Over zijn ervaringen en die zoektocht schreef hij dat boek De Thuiszittersklas. Hij is hier bij mij in de studio. Hartelijk welkom, Martin Schravenzander. Dankjewel. En ook Jochem is hier en hij is een voormalige leerling van Martin. Goed, Martin, je begon met een klas kinderen die vastliepen in het onderwijs. En wat voor kinderen, waar moet ik dan aan denken? Nou, dat is wel een heel uiteenlopende groep. Dat zijn voor een deel kinderen met een andere leerstijl. Dat geldt bijvoorbeeld voor Jochem, een leerstijl die gewoon niet werkt in het reguliere onderwijs. Een leerstijl? Nou, dat je heb je manier... als kind een leerstijl? Ja, oh, hoezo? Ja, er zijn er heel veel verschillende. In ieder geval een manier van leren waar de manier waarop schoolboeken kennis aanbieden in ieder geval absoluut niet bij jouw landen. Hè. Dat kan ik wel zeggen over Jochem. Mm-hmm. Maar er zijn ook kinderen die hebben traumatische dingen meegemaakt. Zijn angstig geworden, extreem faalangstig. hebben een soort onderwijs burn-out soms door de druk die ze ervaren, als ze bijvoorbeeld heel perfectionistisch zijn. Er zijn kinderen die hebben nog ergere dingen meegemaakt, een tijd in de jeugdzorg gezeten en toch wel ernstige psychische problemen, depressies, en kunnen daardoor niet naar school. Het is een heel uiteenlopende. Het is een bonte groep. Verzameling. Ontzettend eigenlijk. Ja, ja, dus die kinderen hebben niet. Dit was een klas van 12, hè, die jij beschrijft in je boek. En die kinderen hebben dus niet allemaal hele verschillende problematieken. Maar die hebben ook nog eens een keer. Zitten die op heel veel verschillende niveaus. De ene zit op VMBO, de andere op VWO misschien. Dus dan denk ik, hoe kan je die nou. Ja, dat dacht ik ook toen ik eraan begon. Hoe kan je die nou klassikaal les gaan geven? Ja, dat is dus ook niet klassikaal. Oh. Nee, die begeleid je eigenlijk allemaal individueel. Ja. En dat was ook een ontzettend ingewikkeld vraagstuk. En eigenlijk was het probleem was ook weer een voordeel. Dat een heleboel kinderen, toen ik daarmee startte, die zaten eigenlijk zo vast dat voor een deel van die kinderen was het werken met schoolboeken eigenlijk nog heel erg moeilijk. Die vonden dat al heel lastig om te gaan zitten en het boek open te slaan. Dus niet iedereen kwam in hetzelfde tempo aan het werk. Nee, want begreep ik dat nog goed, dat er geleerd wordt uit boeken en niet van schermen? Nee, niet van schermen. In principe gebruiken wij gewoon de schoolboeken die ze in het reguliere VO ook gebruiken. Niet dat ik dat fantastisch vind, maar omdat ik ze de kans wil laten houden om via een staatsexamen, hè, dus eigenlijk een gewoon eindexamen, toch een diploma te halen. En dan zit je daar een beetje aan vast, aan die boeken. Ja. Je schrijft dat je iedere dag bereid moet zijn om jezelf op het spel te zetten. Ik dacht, nou, wat bedoel je daarmee? Geef eens een voorbeeld van hoe je dat dan doet. Mezelf op het spel zetten. Ja, of misschien weet Jochem het. Heb jij het meegemaakt dat hij zichzelf op het spel zette, Jochem? Nou, Martin had of altijd. Herken je dat niet? Nou, we begonnen altijd wel met een dagopening. Dus het was altijd met die vragen altijd. Wat voor vragen dan bijvoorbeeld? Nou ja, dat wisselde heel erg af. Maar het waren altijd gewoon. Vraag van nou, hoe is het? En dat waren altijd wel interessante vragen. En soms kon dat wel echt een uur lang doorgaan. Ik denk dat ook zo. Ik denk ook dat ik heb wel eens de vraag gesteld van wie heeft er eigenlijk zin om te leven? Bijvoorbeeld op het moment dat ik voelde in die klas dat er veel depressieve gevoelens waren en dat drukte op de sfeer voor iedereen. Dacht ik, nou kom, leg het maar op tafel. Maar dan neem je wel een risico. En ik geloof dat het nemen van dat soort risico's, dat eigenlijk inherent is aan al het goede onderwijs. Je moet een pedagogische relatie tot stand brengen. Ja, die kinderen. Jij zegt, je met moet vertrouwen. Contact maken met die kinderen. Ja, en kijk, iedereen die wel eens een liefdesrelatie gehad heeft, die weet dat contact maken in een relatie, dat daar altijd een vertrouwensdaad bij hoort. Je hebt nooit de garantie dat het goed komt. Je hebt niet de garantie dat je geen pijn gedaan wordt. En bij leerlingen, je hebt ook niet de garantie dat je niet belazerd wordt. Dat weet je niet zeker. Je neemt altijd een risico als je echt verbinding maakt. Ja. Jochem, wat ging er bij jou niet goed dat jij bij Martin in de klas kwam? Ja, dat is. Ik zat op de vrije school. Mm-hmm. En ik dacht van, nou, ik ben heel erg gewoon creatief ingesteld. Dus ik teken ook heel veel. En ik dacht, nou, daar kan ik zeg maar wel een soort van vinden. Ja, daar kan ik zo leren, maar ook nog steeds dingen maken. Mm-hmm. Maar uiteindelijk was het gewoon echt voornamelijk schoolwerk. In combinatie van dingen maken. Het was gewoon zoveel. En uiteindelijk kon ik dat niet aan. En ik ontwikkelde ook echt heel erg faalangst. Mm-hmm. Dat ik ook gewoon niet meer kon leren. En ja, toen was de optie van, ja, wat moeten we nou met jou? Ja. Van, ging je niet naar school op een gegeven moment? Ja, nou, ik ben nog altijd wel gegaan, maar ik deed niks meer echt in de les. Nee. Ik dacht van, ja, het heeft het voor zin. Mm. En toen je bij Martin in de klas kwam, in het begin, kan je dat nog herinneren? Nou, ik vond het echt heel zwaar eerst, want ik had natuurlijk al mijn vrienden, moest ik afscheid van nemen. Die kon ik ook echt niet meer zien, omdat ik gewoon heel andere ritme opeens had. Maar het eerste jaar was ook heel zwaar, want ik moest toch wel steeds in de boeken komen en uit mezelf echt iets beginnen van, nou, hoe ga je nu uit jezelf je HAVO-diploma halen? En maar dat contact waar Martin het over had, maakte die dat wel meteen met jou? Nou, lukte dat? Dat was toen Martin, toen wij elkaar ontmoetten, voelde ik al wel meteen echt een klik. Ja? En ik denk, dat heb ik ook heel erg gemist op de school waar ik eerst zat. Dat, je bent jong en weet je dan, je komt op zo'n school en daar zit je dan 6 jaar op. Wat dacht jij toen jij hem voor het eerst zag? Nou, ik dacht, dat lijkt zowaar een hele normale jongen. en toen kwam ik erachter, want Jochem probeerde dat wel met die lesboeken, maar dat ging helemaal niet. Niet. En het duurde tijd voordat het. Ja, en juist omdat ik een indruk had van Jochem als een normale jongen, werd het ook een raadsel. En dat is ook ja, in mijn werk, ik beschouw elke keer. Het was geen normale jongen. Ja, dat is het wel. Maar het raadsel waarom het niet lukt met leren. Je moet elk kind als een afzonderlijk raadsel zien en het proberen op te lossen. En bij Jochem was dat weer anders dan bij andere kinderen. Uiteindelijk heeft het 2 jaar geduurd voordat we dat opgelost kregen. Eigenlijk heeft hij het zelf opgelost. Ja, maar hoe drong je tot hem door dan? Nou, uiteindelijk denk ik door te accepteren dat ik niet het moment bepaal waarop Jochem een bepaalde ontwikkeling doormaakt. Dat uiteindelijk aan hem is. En tot die tijd in contact te blijven, in gesprek, proberen Jochem te interesseren voor dingen, te boeien. Maar ook uiteindelijk te accepteren het moment waarop Jochem echt iets gaat doen, dat kiest hij. En dat was eigenlijk pas heel kort voordat hij uitstroomde naar de kunstacademie, dat hij echt in beweging kwam. Het is allemaal helemaal goed gekomen met Jochem. Ja, hij zit nu op de kunstacademie. Vond je dat hij wel eens te pushy was of niet? Nee, echt totaal niet. We hadden altijd, wat ook fijn was, dat Martin en ik, we konden gewoon over bijna alles praten. En dan kwam zeg maar van, ja, wat wil je nou? Dat kwam er wel altijd wel bij. Maar. En dat, denk je dat dat zonder Martin ook gelukt was, die kunstacademie? Nee, dat denk ik echt niet. Dat ik, weet je, dat neem ik gewoon nog steeds. Ik ben hem zo erg dankbaar voor hoe dat is gebeurd en welke reis ik heb gemaakt. Ja. Daar, ja. Waren er ook wel eens leerlingen die zeiden, hoepel op met je contact? Ja. En dan ging het uiteindelijk en dan heb je weer, dan heb je weer een ander raadsel. Ik heb ook leerlingen gehad, en nog steeds, die heel erg ernstig beschadigd zijn in hun jeugd. Ja. En daar zitten er ook tussen voor wie elke vorm van intiemer contact eng is. En als je probeert daar door te dringen tot wat is er nou echt met je aan de hand, dan kan dat ook heel bedreigend zijn. En die hebben dan zoiets, ja, hoepel met je contact. Ja. Maar kijk, als je leraar bent, dan is 1 ding moet je altijd doen, en dat is zelf blijven leren. Ja. Dus ik probeerde te leren van, ja, maar hoe dan wel? Er waren leerlingen bij wie ik 1,5 jaar aan het zoeken was naar soms de ingang. Lukt het misschien ook helemaal niet, dat kan ook. Ja, een enkele keer. Dat schrijf je ook in het boek. Ja, ja. En dat is wel minder geworden in de loop der jaren. Het is heel intensief, dit werk, dat blijkt ook. En moet je daar een hoge prijs voor betalen? In je privéleven bijvoorbeeld? Nou, ik heb de eerste 2 jaar heb ik het 5 dagen per week gedaan. Ja, dat was eigenlijk niet te doen. Inmiddels doe ik 3 dagen per week en heb ik heel veel bijgeleerd. En nu kan ik het emotioneel gezond kan ik het doen. Maar ik heb denk ik wel eens roofbouw op mezelf gepleegd. Ja. In het begin, ja. En je hebt nu een. Je dacht, ik ga het opschrijven, want andere mensen kunnen hier misschien ook wat aan hebben. Je hebt een soort methode ontwikkeld om met die thuiszitters om te gaan, hè? Ja, hoewel het woord methode vind ik altijd heel moeilijk, want het impliceert dat je het op een andere plek op dezelfde manier kan doen. Ja. Mijn boodschap van het boekje is juist, het zit uiteindelijk in de manier waarop je contact legt. En dat doe jij als mens met jouw persoonlijkheid en niet als een onderwijsprofessional of als een instituut of als een onderwijsrobot. Dus ik zou iedereen die met deze doelgroep werkt aanraden, zoek het contact op jouw manier. Die past bij jouw persoonlijkheid en volg niet een methode. Want methodes helpen deze kinderen methodes niet verder. Methodes helpen niet. Nou, jullie hebben ook nog steeds contact, hè? Ja. Dat blijft wel, dat jullie hier nu samengekomen zijn. Wat leuk, hè? Ja. Dat zit er dan soms ook aan. Goed, dank jullie wel. Martin Schavenzande hoorde u. Hij schreef dat boek De Thuiszitters, over de thuiszittersklas. En Jochem, een van zijn leerlingen, die was er ook. Hartelijk dank. Dank je. Bill got out and won. a tailor. She sews those new blue jeans. My father, he's a gambling man down in New Orleans. The only thing a gambler needs is a suitcase and a trunk. The only time he's ever satisfied is when he's on a drunk. Foot on a train going back to New Orleans with that ball and chain. Mothers tell children, don't do as I have done. Don't spend your life in sin and misery at the house of the rising sun. Tracy Chapman, The House of the Rising Sun. Hij is bekend van onder meer de McFlurry-egel, de necrofiele eend, de domino-mus. Nou, misschien weet u al over wie ik het heb. Bioloog Kees Moeilijker. Goedenavond. Goedenavond, ja, Mieke. Hoi. Voor jou niet aflatend enthousiasme waarmee je de natuur in de stad in al haar verschijningsvormen onder de aandacht brengt. Ik citeer nu even, krijg je de Laurenspenning. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Ik ben zo trots als een aap met zeven lullen, zoals wij in Rotterdam zeggen. Ja, nee, dat begrijp ik. Maar goed, jij vertelt in het oog ook vaak over de natuur in jouw stad Rotterdam, waar je ook directeur bent van het Natuurhistorisch Museum. En wij vroegen ons af of die natuur in een andere stad nou heel anders zou zijn. En daarom hebben we ook in de uitzending Gitty Korshuizen, zij stadsecoloog in Utrecht. Ook goedenavond. Goedenavond. Ja, Kees, jij mag natuurlijk beginnen, want jij hebt die penning gekregen. Wat is eigenlijk typische Rotterdamse natuur? Bestaat die? Ja, die bestaat. We hebben natuurlijk in Rotterdam het grote voordeel dat wij een wereldhaven hebben. Dus een directe levensader met de zee. En met alles wat daarmee te maken heeft. Dus wij hebben, om maar eens wat te noemen, ontzettend veel meeuwen in Rotterdam. En we hebben ook heel veel kades waar prachtige muurplanten op groeien. Dat is wel typisch voor Rotterdam. Nou, ik denk dat dat heel typisch is voor Utrecht, hè, Gitty Korshuizen, die kades met planten. Ja, ook voor Utrecht inderdaad. Dat klopt. Is er verder nog iets heel typisch voor Utrechtse natuur, dat je in andere steden niet hebt? Nou, ik denk dat het in Utrecht vooral een samenstelling is van meerdere soorten. Dus in Utrecht hebben we recent de Big 30 vastgesteld. De wat? De Big 30. Wat zoals je de Big 5 hebt in Afrika, hebben wij de Big 30 in Utrecht. Oh, de grote 30. Mag dat ook in het Nederlands, zeg? Ja, dat mag hoor. Okay. Ja, nou en? Een deel van die 30 soorten die zal je ook in andere steden tegenkomen. Zoals die muurvarens. Die heb je zowel in Amsterdam als in Rotterdam. Ja. Maar een aantal soorten die we in Utrecht hebben, die heb je dan weer niet in Rotterdam. Maar ja, die kom je dan in Amersfoort weer tegen. Wat dan? Wat heb je bijvoorbeeld wel in Utrecht en niet in Rotterdam? Ik weet het niet tot op het puntje nauwkeurig. Maar, nee, gewoon iets. Een leuk voorbeeld, ja. Nou, ik denk dat we best wel wat kampsalamanders hebben. Die hebben ze wellicht in Rotterdam niet. Nee, dus dan helaas. Ja, zie je? Ach, en verder? Oeh, we staan achter. Zeg nog eens iets waar Kees helemaal jaloers van wordt. Sorry, Kees. Ik weet niet, de grote modderkruiper, hebben jullie die ook nog? Ja, volgens mij wel. Ja, en wij hebben natuurlijk, ik ga het nu even overheen, want nu gaat het wel heel erg richting Utrecht. We hebben natuurlijk gewoon zeehonden die doorzwemmen tot in het centrum. Hè. Dat zie ik in Utrecht nog niet gebeuren. Of misschien eens een keer 100 jaar geleden. Nou, we hebben een keer een ringhoorn gehad in de gracht. Maar dat was er eentje. En dat was zo zeldzaam. Ja, dat, fantastisch, ja. Maar zeehonden, die daar terechtgekomen is. Daar win je mee, Kees. Ja, kennen jullie elkaar eigenlijk goed? Die stadsecologen, kennen die elkaar allemaal? Nou, de stadsecologen kennen elkaar wel. Alleen ik ken Kees niet heel goed. Nee. Dus die kom ik net iets minder En ik ben tegen. Geen stadsecoloog, hè. Laten we dat even vooropstellen. Niet? Ik ben eigenlijk meer een soort boodschapper van ongelooflijk leuke natuur die in welke stad dan ook leeft en bloeit. Nou ja, het is toch bekend dat in de stad zo langzamerhand de natuur diverser is dan op het platteland, hè? Kees? Dat hebben wij. Dat is natuurlijk bovenal het geval. Hè. Als ik hier vanuit Rotterdam de stad uitfiets, dan kom ik in een soort verarmd agrarisch gebied met distributieparken terecht, waar eigenlijk helemaal niets meer leeft. Dus ik keer altijd gelijk weer om en ga de stad in. Langs het water, de parken en daar gebeurt het. Daar is de biodiversiteit echt op zijn top. Ja. Gitty, Utrecht is veel ouder. Zie je dat eigenlijk nog terug in de natuur daar? Ja, voor een deel denk ik wel. Maar ik denk dat Rotterdam op zich ook nog best wel oud is, hoor. Maar we hebben nog best wel wat relicten van oude, hoe noem je dat, kloostertuinen en dat soort dingen. Yeah. En bijvoorbeeld de wolfskers, die hebben wij in de binnenstad groeien. Ja, die komt echt uit die kloostertuinen. Dus dat hangt ook echt samen met de oude historie van Utrecht. En ik weet niet hoe dat in Rotterdam zit. Nou, daar hebben ze vast geen kloostertuinen. Of anders zijn die waarschijnlijk weggebombardeerd als ze er al waren. Ja, wij moeten het echt hebben van de hoogbouw en de windgangen en de kades en de haven. En natuurlijk best wel veel parken die met een belangrijk doel zijn aangelegd. Dus om de Rotterdammers lucht en zuurstof en gezondheid te geven. Dat is natuurlijk eigenlijk waarom natuur in de stad zo ontzettend belangrijk is. Hè. Dat geeft uiteindelijk, en we hebben het ook gemerkt in de corona-lockdowns, dat geeft mensen lucht en welzijn en ook plezier om gewoon naar buiten te kunnen gaan en genieten van alles wat groeit. En ja, als je bijvoorbeeld gaat picknicken in het park en je ziet daarbij vlinders in je nabijheid, ja, ik word daar vrolijk van en wie niet eigenlijk. Ja, Gitty, heb jij ook echt specifiek gekozen voor de stad als werkgebied, omdat het misschien interessanter is? Ja, zeker. Zeker toen ik in mijn studie nog aan het worstelen was met wat ik wilde doen, ben ik juist voor die stad gegaan, omdat daar nog zo'n wereld te winnen is. En ik ben er ook heilig van overtuigd dat op het moment dat we de natuur dichter brengen bij de stadsbewoners, dat ook de natuurgebieden buiten de stad helpt. Juist als mensen zien hoe mooi die natuur is en hoe waardevol die is, en dat begint dus al in je tuin en in je eigen stad, dan ga ik ervan uit dat ze in de natuurgebieden ook zien dat het beschermen en behouden waard is. Ja. En zit er nog veel ontwikkeling in die stadsnatuur? Ja, zeker. Hoe dan? Op heel veel manieren. Dus we zijn nu in heel veel steden bezig om veel natuurinclusiever te bouwen. Nou, eigenlijk ook al op de tekentafel natuurinclusief te ontwerpen. Waar we voorheen op het eind nog wat nestkastjes aan een gebouw hingen en dat voor de natuur deden, gaan we nu, net als Wonderwoods, wat we nu in Utrecht aan het maken zijn, met al de bomen op de gevels, op de tuinen. Wat is dat, Wonderwoods? Ja, het is weer een Engels woord, hè? Maar ja. Sorry, het is niet. Sorry, ik ben heel erg. Ja, ik ben echt een schooljuffrouw. Nee, dat geeft niet. Het is een gebouw wat we in Utrecht dichtbij het station aan het bouwen zijn, met heel veel bomen erop, geïnspireerd op de Utrechtse heuvelrug. Dus inderdaad, en op de 7e verdieping komt er een soort openbaar toegankelijk park met ook een cafeetje waar mensen kunnen ontspannen. En in die binnenstad waar er zoveel versteend is, zijn dit de longen die je nodig hebt, de parken voor de mensen. Is Rotterdam ook zo goed bezig, Kees? Ja, wij krijgen een prachtig gebouw, een treehouse, vlakbij het Centraal Station. Een treehouse? Treehouse, een boomhuis. Jongens, en daar moeten helaas al eerst 17 platanen voor worden omgehakt, helaas. Oh. Dus dat is nog niet helemaal op orde. Maar het is wel zo, en dat zien wij in Rotterdam ook, dat het bewustzijn, ook bij de mensen die de stad inrichten en bouwen en plannen, dat het bewustzijn dat natuur in de stad belangrijk is, dat wel ingedaald is inmiddels. Ja, hoe merk je dat? Ik loop nu al 30 jaar mee in Rotterdam als natuurvorscher. En dat 20, 30 jaar geleden had niemand daar nog oog voor. En nu is het wel ingedaald. Ja, maar hoe merk je dat het ingedaald is? Nou, dat er toch voordat er iets omgehakt en weggemaaid wordt, dat er toch wel twee keer over nagedacht wordt. Oh. En dat er ook plannen gemaakt worden om inderdaad ook echt natuurinclusief te bouwen. Ja, wat Gitty ook zei. Hè? Ja. Niet op het eind nog een nestkastje eraan hangen, maar gewoon van tevoren denken, hé, hier moeten plekken zijn voor vleermuizen, gierzwaluwen enzovoort. Ja, het moet natuurlijk nog wel echt gaan gebeuren, maar ik merk gewoon wel aan alle bestuurders en aan mensen die er mee te maken hebben, dat het verbetert in Rotterdam. Ja, en in Utrecht verbetert het ook? Ja, en Utrecht verbetert het gelukkig ook, ja. Nou, ja, je zegt zo van, nou, het werd tijd. Ja, dat vind ik ook natuurlijk. Jullie hebben in Utrecht toch alle bushokjes van groene daken voorzien? Ja, dat klopt. Dat is vooral vetplantjes. Dus we zijn dat nu afgelopen jaar aan het inzaaien met ook inheemse planten. Want dat is voor veel wilde bijen natuurlijk veel belangrijker dan de sedumplanten. Dus we gaan iedere keer een stapje verder. En er is een tuin met 1000 soorten tuin in Utrecht. Ik wou zeggen, dat hebben wij in Rotterdam nog niet, hoor. 1000 diertjes en plantjes in Utrecht. Nee, want jullie hebben het Natuurhistorisch Museum. En daar ben ik echt heel erg jaloers op. Ja, precies. Ja. Echt super jaloers. 1091 soorten vlinders hebben wij. Ja, En zo ging het nog een tijdje door. Hartelijk dank. Het lijkt mij fantastisch, inderdaad, als jullie tegen elkaar opbieden. Hoe meer natuur, hoe beter. Ja, tuurlijk. Dank je wel. Kees Moeilijker. En ga maar lekker door Rotterdam lopen met die penning op je voorhoofd geplakt. Dan kan iedereen zien dat je die gewonnen hebt. Hij is loodzwaar, Mieke. Oh. Gefeliciteerd, Kees. Ja. Hij is mooi. Gertie Korshuizen, ook hartelijk dank. Een leven in letters. Ja, directeur van het Biografie-instituut Hans Renders is hier, want het is weer tijd voor de maandelijkse biografie-rubriek In het Oog. Hans Renders, fijn dat je er weer bent. En wat heb je deze keer voor ons gelezen? Ja, goedenavond, Mieke. Vanavond heb ik een biografie gelezen van Jan Voudrijne. Ja, wie is van hout? Wie is van hout? Dat denk ik dan meteen. Kijk, dit is wat je zou kunnen noemen een generatieboek. Ja. Dat maakt het boek ook zo interessant. Het is voor bepaalde mensen een feest ter herkenning. Maar ik ga toch even uitleggen wie hij nou precies was. Dat lijkt me heel verstandig voor al onze jonge luisteraars. Precies. Jan Voudrijne was een psychotherapeut, een onderzoeker, een schrijver. En daar heeft Alex Rutte nu voor Ambo Antos een boek over geschreven. En Jan Voudrijne die studeerde medicijnen en werd later psychotherapeut. En ging in 1956 werken in een inrichting in Ende. De geest. En daar zag hij dat patiënten met depressies, met de diagnose schizofrenie, dat die behandelingen kregen die hij nogal barbaars vond. Zoals daar zijn de insulinekuur. Weet je wat het is? Dan spuit je iemand net zoveel suiker in tot iemand in coma geraakt. En de kunst is dan om hem zo lang mogelijk in coma te houden, maar dat hij niet sterft, want zo was de theorie, dan wordt je hoofd, je hersenen worden gereset. Dus alle nare en verkeerde gedachten gaan eruit. Beetje van software, maar de hardware blijft intact. De insulinekuur, het was nog maar 10 jaar geleden. Elektroshocks is ook zoiets, toch? Nou, elektroshocks, dat werd nog toegepast. We hebben het over 1956, maar het was nog maar 10 jaar daarvoor dat zelfs lobotomie werd toegepast. Voor luisteraars die dat niet weten, eigenlijk behoor je dat ook niet te weten, maar ik zeg het toch, dan boor je met een boren gat in iemands hoofd en dat allemaal om iemand te laten genezen van wat dan ook. Dus in die situatie kwam hij in het huis en hij merkte al snel, heel vaak zaten die mensen daar intern, zoals hij ook, dus hij had veel contact met die patiënten, en dat is een woord wat hij niet wilde horen. Er zijn patiënten die behandel je medisch met pillen en fysiek. Maar er zijn eigenlijk geen mensen die een defect hebben omdat ze depressief zijn. Dus de genezing zit helemaal in het gedrag. Nou, so far, so good, zou ik maar zeggen. Dus dat was toen baanbrekend. Dat was baanbrekend, maar niet overal in de wereld. Want al snel, in Nederland wilden ze hem eigenlijk helemaal niet horen. En hij was ook niet de meest makkelijke man. Dus begin jaren 60 vertrok hij naar Maryland in Amerika. En daar kon hij al zijn ideeën toepassen. Toen bleek dat het toch een beetje een radicale man was. Want hij kwam daar, mensen die niet met hem eens waren, die werden daar helemaal ontslagen, hoewel hij daar helemaal niet de bevoegdheid voor had. Witte uniform moesten we vanzelf uit. Meteen moest er ander meubilair, het gebouw moest verbouwd worden. Enfin, dus dat duurde daar ook niet zo lang. Hoewel, hij leerde daar iemand kennen, een vrouw. En die zei hij van, nou, Claire Kava heette ze. Ik ga terug naar Nederland, maar wij gaan trouwen. Dat gebeurde ook. Hij ging terug naar Nederland. Die vrouw kwam 3 maanden later. Zullen we heel kort over zijn, want het huwelijk duurde ook nogal kort. 3 weken. Ach. Ik overdrijf, 2 weken. Oh. En toen was het alweer over. Oh. Dus Jan Voudrijne was iemand van doorpakken en hit en run. Toen ging hij in allerlei instellingen werken. En dat leidde toch vaak tot problemen, omdat hij te progressief was. Althans, dat vond hij zelf. En toen begon hij zijn aantekeningen te maken. En jij begon het net al te noemen. Nou ja, dat boek is volgens mij enorm verkocht. Ja, we slaan nu wat stap over inderdaad. En in 1980 kwam dan eindelijk Wie is van Hout uit. En Wie is van Hout, die titel slaat op het feit dat hij zei, ja, patiënten zijn geen wils onbekwame stukken materiaal, hout. Mm-hmm. Maar dat zijn menselijke wezens zoals wij allemaal zijn. Dat boek dat wordt deze week herdrukt in de jubileumuitgave. Maar dat verkocht in die tijd al ruim 200.000 exemplaren. Ja. In 1990 werd er zoveel druk opgelegd, zaten ze aan 230.000 exemplaren. Ongelooflijk, toch? Dat is echt ongelooflijk. Maar ja, zoals altijd, er kwam enorm veel kritiek op dat boek. Zal wel, ja. Onder meer in de Haagse Post, Vrij Nederland, NS Helmersblad. Begonnen mensen, zoals de bekende psycholoog Arend Herema van Vos. Die begon hem te beschuldigen van toch wel misbruik van patiënten. Want hij schreef over patiënten en die patiënten zouden dan toestemming hebben gegeven. Nou, er waren her en der wat journalisten gingen die patiënten opzoeken en dan bleek dat toch weer net iets anders te zitten. Was er eigenlijk nog meer in zijn leven dan die psychiatrie? Ja. Je zou kunnen zeggen dat nu deel 2 van ons gesprek begint. Ja. Want toen hij met allerlei toestanden uiteindelijk eind jaren 70 de ziektewet inging, ontdekte hij Bhagwan. Hij ging naar Pune, naar India. Ook weer zo'n generatie, iets veel mensen van een bepaalde leeftijd zien ze nog wel lopen, die mensen in die oranje jurken aan. Wij hebben daar tegenwoordig misschien andere associaties mee, maar iemand die bij de Bhagwan ging, de mannen lieten een lange baard staan en een oranje jurk en die gingen naar Bhagwan. En Bhagwan was echt Jezus Christus op aarde neergedaald. Er waren maar weinigen die met hem direct mochten spreken. Maar Jan Voudrijne wel. Die sprak regelmatig met hem. Sterker, als hij in India was, dan had hij lange sessies met Bhagwan. En Bhagwan gaf hem ook de opdracht om weg te gaan daar. Want hij zei, je moet de boodschap gaan uitdragen in Nederland. Daar heeft Jan Voudrijne ook 4 boeken over geschreven. Dat was voor mij nieuw. Hij heeft 13 boeken geschreven, waarvan minstens 8 bestsellers. Dus dat werden allemaal bestsellers. Wel zijn uitgever Ambo vond het wat te ver gaan, dus dan moest het naar Ank Hermes. Op een gegeven moment vond Ank Hermes wel die boeken echt succesvol. Ank Hermes is een beetje esoterisch aangehoogde uitgever. Die gaven ook Krishnamurti en zo uit. Maar zelfs die vonden het te ver gaan en die verkochten op inhoudelijke gronden de hele voorraad aan de slechte. Zei, dit gaat ons te ver. Maar die Bhagwan, dat heeft toch zijn reputatie wel bepaald, zou je kunnen zeggen. Want later bleek dat bij Bhagwan regelmatig sessies, had je daar dan, op geweld of seks uitdraaiden. Deed Voudrijne daar eigenlijk ook aan mee? Ja. Allemaal in dat boek? We willen wel iets sappigs horen. Er zijn een paar sappige dingen. Kijk, we zitten nu op een tijdstip, Mieke, dat we wel bepaalde dingen bij het naam kunnen noemen. Laten we eerst eens even beginnen. Je hebt nog 4 minuten. Op de hoeveel? 4. Eerst eens even beginnen over een discussie die Elsbeth Etty aanzwengelde over de opvattingen van Bhagwan over homoseksualiteit. En uiteindelijk zei Voudrijne, in navolging van de Bhagwan, die zei, die pik hoort nu eenmaal in een vagina. Ik lees niet even voor. Die hoort niet in een anus. Punt uit. Dat was wel enigszins een tegenspraak met een interview wat Fontaine ongeveer in dezelfde tijd voor de Vrij Nederland gaf. En daar hadden ze als titel boven gezet: Bhagwan heeft de penis van zijn licht diep in mij gestoken. Je kunt je voorstellen dat mensen nogal verontwaardigd waren over een en al. En te meer omdat de geruchten, nu kun je dat tegenwoordig in allerlei documentaires op Netflix zien, maar toen kon niemand dat zien. Maar de geruchten waren, en meestal zijn geruchten niet waar, maar deze keer zijn ze wel waar, dat mensen daar in sessies zaten. Ze moesten zichzelf of elkaar uitkleden. Ze moesten elkaar klappen geven. Ze moesten de meest bizarre dingen doen. En er is op zijn minst 1 schandaal waar Voudrijne bij betrokken was. Hij zat in zo'n sessie en toen was de opdracht dat iedereen iemand moest uitkiezen opa die waarschijnlijk het niet zo goed mee kon vinden en daar de nacht mee doorbrengen. Ik weet niet hoe groot jouw fantasie is, Mieke, maar ik vermoed zomaar dat ze zich niet helemaal aan die opdracht hielden, maar juist iemand uitzoeken waarvan ze dachten, dat is wel een leuk iemand. Maar goed, dat kan ik niet bewijzen. Nee, dat weet ik ook niet. In ieder geval, Foudreyne koos daaruit de toch vrij beroemde actrice. Renzi, dan moet ik even spieken, hoewel ze dus heel erg beroemd was. Hoe heet ze nou toch? Nou ja, maakt niet uit. Een hele beroemde actrice, het Duitse. Ze heeft nog ooit in Funeral in Berlin met Michael Caine gespeeld. Renzi heet ze. En deze Renzi die ging 's nachts niet bij Foudreyne in bed liggen. En toen kwam ze 's morgens weer in de sessie. Ruimte en Foudreyne eiste dat zij haar kleren uitdeed en gaf haar een paar ferme klappen in het gezicht. Oh. Dat was al erg genoeg, maar deze actrice accepteerde dat niet. Die ging terug naar Duitsland en 2 dagen later stond er in Bild-Zeitung, miljoenen oplages, actrice naakt, uitgekleed, gedwongen en afgeranseld. En daarin werd dus ook de naam Jan Foudreyne genoemd. Is het een goed boek, vind jij? Ja, het is een good read. Alleen zo nu en dan denk je, ja, het is wel erg veel van horen zeggen. Daar heb ik ook 1 voorbeeld van. Foudreyne had allerlei onvermoede kanten. Hij was ook acteur. Hij speelde vrij succesvol toneel. En hij kende Ramses Shaffy. En Ramses Shaffy was ook Bachman. Ja, die moest een keer naar een auditie in Parijs om Franse chansons te zingen. Het stuurde hij, omdat Shaffy geen tijd had, stuurde hij Foudreyne. En die zong daar 3 chansons, kreeg meteen een platencontract. Maar na ampele overweging heeft hij dat afgewimpeld. Het kan waar zijn, maar ik zou daar toch liever een bron bij hebben gehad. Want het lijkt me ook typisch zo'n verhaal wat aan vrienden is verteld. En het is ook wel een leuk verhaal. Of het waar is, dat weet ik niet. Maar het is een lekker geschreven boek. Ik hou er niet zo van als de hoofdpersoon in een biografie met de voornaam wordt aangesproken. Maar het mooie is dat het toch gaat over een periode die heel belangrijk is geweest in het bewustzijn van mensen. En waarvan je hier nou ook ziet, het is voorbij, Mieke. Voorgoed voorbij. En ik denk dat is maar goed ook. Ja, hij heeft lang geleefd, hè? Hij, 2016. Nou ja, hij heeft dus, maar goed, hij heeft toch een nalatenschap heeft hij, daar is toch zeker sprake van. Ja, een belangrijk iemand toch ook wel geweest, hoor. In die... Hij heeft, al die boeken werden in allerlei talen verkocht. Ja, ja, ja, ja. Het was een zeer belangrijk man. Het is niet onopgemerkt voorbij gegaan. Nee, zeker niet na deze biografie. Geschreven dus door Alex Rutten van Jan Foudreyne. Dankjewel, Hans. Ja, we zijn er doorheen. Morgen zit Chris Keijne hier en zometeen is Premrelle Kishoen nog uw gastheer op deze zender. Fijne nacht, dag. Dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Kies bij Beter Horen voor een hoortoestel op maat. Uw vergoeding kan dit jaar nog oplopen tot 100%. Kijk of dit ook voor u geldt op beterhoren.nl en maak nu een afspraak. Beter Horen, 1&0 oor. Ik wil mijn afspraken juridisch goed vastleggen. Ik ben opgelicht via internet. Ik heb mijn bestelling niet ontvangen. Wat nu? Achter elke juridische vraag zit een persoonlijk verhaal. Wat is jouw vraag? Vraag het DAS, meesters in juridische hulp. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook de meest geliefde delen uit Bachs Weihnachtsoratorium. Het Nederlands Kamerkoor en het Freiburger Barokorkester nemen u mee op 14 december. Bestel op concertgebouw.nl. Of je verzekerd bent of niet, vraag het DAS. Meesters in juridische hulp. Oh ja, de IJssel. Elke dag zijn kruiswoordpuzzel. Elke dag een keutje leggen. Elke dag een borrel. Personeel van academische ziekenhuizen. Elke dag het nieuws. Maar elke dag de mond verzorgen, dat wordt met het ouder worden helaas vaak vergeten. Terwijl het gebit steeds kwetsbaarder wordt. Hoe zit dat eigenlijk bij uw vader of moeder? Doe de test op demondnietvergeten.nl. Je ogen checken alles. Maar wie checkt jouw ogen? Kom regelmatig langs bij Pearl voor een goed zichtgesprek. Je krijgt dan een gesprek met een van onze opticiëns, een gratis oogmeting en ooggezondheidscheck en een